รมะจากพระผู้รู้ตอนที่21โดยพระปราโมทปาโมทโชถามอยากทราบหลักการของวิปัสสนาครับหลักการของวิปัสสนาจริงๆให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงมันแล้วเราคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งใจมันก็แจ้งขึ้นมามันจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของตัวมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชั่วคราวทั้งหมดร่างกายเราก็รู้สึกนะร่างกายเนี้ยก็ของอาศัยชั่วคราวอะไรๆในชีวิตคือของชั่วคราวทั้งหมดการที่เราเห็นว่าขันธ์5กายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะคำว่าธรรมะไม่ใช่อะไรที่ลึกลับหรอกธรรมะก็คือการที่เราเข้าถึงความจริงของชีวิตที่ว่าร่างกายนี้จิตใจนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานี่เราจะรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราวันนี้กับเราเมื่อวานหรือเราวันนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมทางร่างกายเราอาจจะไม่รู้สึกได้ว่าไม่ใช่คนเดิมแต่ทางจิตใจเราจะรู้สึกว่าเป็นคนเดิมอย่างในนี้ในตัวเราเนี้ยมีตัวเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรามีเราอยู่คนหนึ่งเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าเป็นคนเก่าอยู่นั่นเองเราต้องคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆในที่สุดเราจะรู้ว่าจิตเองก็มีธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวเดิมหรอกถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจธรรมะทีนี้วิธีฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพุทโธก็พุทโธต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปหรือใครจะดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปอะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับต่อไปหลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมฐานนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นวัดหลวงพ่อเลยมีเพื่อนๆจากทุกสำนักน่ะไปกันเยอะแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้ถามกรรมฐานอะไรดีที่สุดครับหลวงพ่อพบอย่างหนึ่งไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีที่สุดหรอกมันมีแต่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแต่ละคนแต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันบางคนถนัดเดินก็เดินเอาบางคนถนัดนั่งก็นั่งเอาบางคนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้บางคนถนัดจะไปรู้ท้องพองยุบก็รู้ไปอะไรก็ได้ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทำมันอ้อมค้อมเสียเวลามันจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งไฟเพ่งเทียนเพ่งอะไรอย่างเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเราก็กลับมาดูกายดูใจลำบากนิดนึงแต่ถ้ากลับเป็นก็กลับได้เหมือนกันนะเช่นดูไฟไปดูเทียนไปเพ่งกสิณจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปิติก็รู้นี่กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันหากกรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกันทุกวันนี้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราก็ทำของเราต่อไปแต่ทำไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทำมานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไรถึงวนอยู่ที่เดิมเ

ถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้เลยว่าหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ทันนะว่าใจหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามมันนะไม่ตำหนิติเตียนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดมารู้ลมหายใจต่อไปประเดี๋ยวหนึ่งใจจะเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจเราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหัดรู้สภาวะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปิติมีความสุขรู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเราหายใจไปเรื่อยๆเราก็รู้จิตรู้ใจของเราในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะตั้งมากมายคนไหนฝึกดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบไปจิตเข้าไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องพองยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมีปิติมีความสุขรู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจเป็นอย่างไรคอยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไปท้องก็กระเพื่อมไปตามจังหวะการหายใจของเราคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนท่านสอนขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะคำสอนของท่านเฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องพองยุบก็เพื่อให้รู้สึกตัวให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรานั่นเองทีนี้ถ้าเราขยับไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตไปเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลคอยรู้ทันไปเรื่อยรู้สภาวะไปเรื่อยการที่เราคอยรู้สภาวะเนืองหัดตามรู้สภาวะเนืองๆมันทำให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นคนที่ฝึกตามวิธีที่หลวงพ่อบอกประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิดโดยทั่วไปบางคนมาฟังหลวงพ่อ2วัน3วันทนฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไป2วัน3วันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะไปหัดรู้สภาวะถ้าฟังแล้วไม่หัดไปรู้สภาวะนะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหาอะไรพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลา1เดือนจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งมากมายจิตที่ไม่เคยมีสติจะเกิดสติขึ้นมาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นสงบขึ้นมาโดยอัตโนมัติอัศจรรย์มากนะเพราะฉะนั้นคอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยถามอยากทราบข้อขัดข้อง7ประการสำหรับสำรวจตัวเองในการภาวนาครับหลวงพ่อพูดรวมๆนะทุกคนนะเราไปติดเพ่งเข้าไปข้างในไหมหรือหลงออกไปข้างนอกเราไปติดสุขไปเกลียดทุกข์ไหมรักสุขเกลียดทุกข์ไหมรักดีเกลียดชั่วไหมคอยสำรวจใจไปเรื่อยเราไปติดหมู่คณะไหมห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงแฟนห่วงลูกห่วงอะไรอย่างเนี้ยแล้วไม่ยอมภาวนามัวแต่ห่วงเขาอยากให้เขาภาวนาลืมภาวนาเองเป็นไหมสำรวจนะสำรวจดูเรียกว่าติดมนุษย์ติดอมนุษย์ภาวนาเราเนี่ยเราอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงไหมหรืออยากได้ผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์ไหมเราคอยสำรวจใจของเราเราภาวนานี่จิตใจเราไปแอบสร้างภพอะไรขึ้นมาว่างๆนิ่งๆขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นไหมนี่เราคอยสำรวจไปนะเราภาวนานี่จิตของเราหลงไปกับโลกมากไปไหมเพลิดเพลินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากไปไหม นี่เรียกว่าหลงกามเราภาวนานี่ศีลของเราด่างพร้อยไหมถ้าด่างพร้อยนะเหมือนไม้ที่เน่าอยู่ข้างในผุพังอยู่ข้างในตัวเองไม่มีใครทำอะไรก็ล้มเองนะถึงจุดหนึ่งมันเน่าในถ้าเราไม่มีข้อขัดข้องเจ็ดประการนี้ติดในสิ่งที่เป็นคู่ติดข้างในติดข้างนอกนี่สองแล้วติดมนุษย์ติดอมนุษย์อย่างชื่อเสียงติดมนุษย์นี่ห่วงคนโน้นคนนี้ติดเกยตื้นไปติดในภพอันใดอันหนึ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาถูกน้ำวนคือกามหลงอยู่เพลินอยู่กับโลกไหมเน่าในไหมเป็นคนทุศีลไหมถ้าเราสำรวจใจของเรานะอย่างซื่อตรงเราไม่มีเจ็ดอย่างนี้แล้วเราประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่างานของเราคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่แทรกแซงกายแทรกแซงใจนะถ้าเรารู้ว่างานของเราคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราไม่ไปขัดข้องเจ็ดประการนี้วันหนึ่งเราจะนิพพานนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทีนี้เราต้องซื่อตรงในการสำรวจตัวเองอะไรที่บกพร่องน่ะก็ต้องจัดการกับมันอย่าไปยอมมันเช่นเราภาวนาแล้วเราห่วงโอ้เมื่อไหร่ลูกเราจะได้ภาวนาบ้างเอาตัวให้รอดก่อนส่วนลูกวันหนึ่งเรามีตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูเดี๋ยวมันก็ภาวนาเองแหละถ้าแม่หน้าหงิกหน้างอทั้งวันนะบอกว่าภาวนาดีลูกไม่เชื่อหรอกภาวนาดีแต่แม่ดูแย่อย่างเนี้ยลูกไม่เชื่อหรอกฉะนั้นอย่างถ้าเราห่วงคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนี่เราต้องมีความสุขให้เขาเห็นให้ได้ต้องดีให้เขาเห็นเขาถึงจะคล้อยตามบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภาผลพันนาเกลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่งทุกสิ่งรอบกายกลับกลายที่ร่มสิ้น